Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Poczuj magię świąt i złap ofertę dnia w internetowym sklepie Lidla. Tylko dzisiaj. Mikołajkowa super oferta. Drewniany zestaw klasycznych gier planszowych. 10 w jednym. Aż 23% taniej. Tylko za 69 zł. Lidl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 30 listopada. Przed chwilą minęła 19. Serwis Trójki, Filip Jarek. W pasie przygranicznym dalej będzie obowiązywał zakaz przebywania. Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy w tej sprawie. Szczepionka przeciwko COVID-19 opracowana przez BioNTech i Pfizera prawdopodobnie będzie chronić przed nowym wariantem koronawirusa, prognozują przedstawiciele konsorcjum. Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt ustawy antylichwiarskiej. Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie granicy. Umożliwia ona m.in. wprowadzenie zakazu przebywania w pasie nadgranicznym z Białorusią na określony czas. Taki zakaz będzie wydany w drodze rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji. Karol Dermoros. Z zapisanego w ustawie zakazu przebywania w pasie nadgranicznym będą zwolnieni przede wszystkim mieszkańcy tego terenu czy osoby tam pracujące. Senat chciałby do tego grona dołączyli dziennikarze i przedstawiciele organizacji humanitarnych, ale w ocenie wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika te poprawki wypaczały sens ustawy. Chcemy, żeby dziennikarze pracowali w ten sposób uporządkowany, skoordynowany ze Strażą Graniczną, tak żeby nie dezorganizować pracy i nie wykonywać roboty dla Łukaszenki. Senackich poprawek broniła opozycja, mówi Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. To jest bardzo ważne, żeby zarówno obywatele polscy wiedzieli, co się dzieje tam na granicy, jak i również, żeby przekaz, który jest na świecie, nie pochodził ze strony białoruskiej. Druga rzecz to jest jednak obecność organizacji humanitarnych. Tam niestety zdarzają się tragedie. Zgodnie z ustawą na obecność osób postronnych w pasie nadgranicznym, w tym dziennikarzy, będzie mógł wyrazić zgodę właściwy miejscowo komendant Straży Granicznej. Karol Darmoros, Polskie Radio. Ustawę o ochronie granicy przyjęto w związku z wygasającym dziś stanem wyjątkowym na obszarze ponad 180 miejscowości położonych tuż przy granicy z Białorusią. By przepisy weszły w życie o północy, niezbędny jest podpis prezydenta Andrzeja Dudy i publikacja w Dzienniku Ustaw. Sytuacja epidemiczna wciąż jest skomplikowana. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano ponad 19 tysięcy zakażeń koronawirusem. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że wczoraj zmarło 526 osób chorych na COVID-19. Jest to bardzo wysoka liczba, dlatego także apeluję ciągle do wszystkich Państwa, jeżeli macie objawy, nie czekajmy, zgłaszajmy się zdecydowanie wcześniej do szpitala. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Teraz jeszcze jedna informacja na temat pandemii. Szczepionka przeciwko COVID-19 opracowana przez BioNTech i Pfizera prawdopodobnie będzie chroniła przed ciężkim przebiegiem choroby, nawet w przypadku zakażenia nowym wariantem koronawirusa Omikron, poinformował szef BioNTechu Ugur Sahin. Jak dodał, mimo to przedsiębiorstwo jest przygotowane do opracowania nowej wersji szczepionki przystosowanej do nowej mutacji. Szef BioNTech powiedział także, że trwają badania krwi osób, które przyjęły 2 lub 3 dawki ich szczepionki. W ciągu 2 tygodni mają się okazać wyniki stwierdzające, czy obecne w niej przeciwciała działają także przeciwko Omikronowi. I kolejny temat. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przedstawił założenia nowej ustawy antylichwiarskiej. Jak mówił, projekt cywilizuje system udzielania w Polsce pożyczek. Mam nadzieję, że ten projekt, jeśli zostanie uchwalony mimo oporów i sprzeciwu części środowisk zainteresowanych utrzymaniem status quo, będzie dowodem, świadectwem, że polski rząd troszczy się o sytuację Polaków, zwłaszcza tych, którzy znajdują się w sytuacji czasami nadzwyczajnej, przymusowej, muszą sięgać po szybką gotówkę, ale korzystanie z tego rodzaju możliwości ofert na rynku nie będzie związane z gigantycznym ryzykiem utraty całego majątku. Najważniejsze założenia projektu przedstawił wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Jak mówił, zmiany wprowadzają stały limit kosztów pozaodsetkowych. Ponadto będzie konieczność każdorazowego badania zdolności kredytowej. Marcin Warchoł zaznaczył, że ustawa po raz pierwszy wprowadza regulatora, który będzie patrzył na ręce firmom pożyczkowym. Komisja Nadzoru Finansowego będzie pełniła tę ważną rolę. Komisja, która będzie kontrolowała, jakie pożyczki są udzielane, to czy nie dochodzi do pokrzywdzenia, będzie sprawowała ten nadzór tak, jak dziś sprawuje nad bankami, tak samo nad firmami pożyczkowymi. Będzie się można do nich zwrócić z prośbą o interwencję w konkretnych sprawach. Przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego będą badali nie tylko firmy pożyczkowe, ale również pośredników z możliwością nakładania kar do 15 milionów złotych. Nowe rozwiązania zakazują też żądania zabezpieczenia w postaci na przykład zastawu lub weksla, którego wartość znacząco przekraczałaby wysokość kwoty pożyczki. Amerykańska Agencja Kosmiczna NASA odwołała planowany na dziś spacer kosmiczny dwójki astronautów przebywających na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Powodem było potencjalne zagrożenie związane z krążącymi po orbicie odłamkami. A więcej o tym z Waszyngtonu, Marek Wałkowski. Astronauci Tom Marshburn i Kyla Byron mieli dziś wyjść na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, by dokonać wymiany wadliwej anteny, która wysyłała i odbierała sygnały z Ziemi poprzez system satelitarny. Misja miała trwać 6,5 godziny. W krótkim komunikacie wydanym niedługo po północy czasu lokalnego NASA poinformowała jednak, że kontrolerzy misji nie są w stanie właściwie oszacować ryzyka, jakie niesie ze sobą obecność na orbicie kosmicznych śmieci. W związku z tym spacer dwójki astronautów przesunięto na późniejszy termin. NASA nie określiła, jaki rodzaj kosmicznych odłamków był powodem wydania tej decyzji. Agencje przypominają jednak, że 2 tygodnie temu Rosja dokonała testu antysatelitarnej rakiety, w wyniku którego na orbicie okołoziemskiej powstało ponad 1500 odłamków oraz chmura kosmicznego pyłu. Znajdujący się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej astronauci musieli się wówczas ewakuować do przycumowanych do niej pojazdów kosmicznych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I ten kosmiczny akcent kończy serwis Trójki. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. W Lidze Mistrzów siatkarze Jastrzębskiego Węgla prowadzą wysoko z Bułgarami z klubu Chabar Pazardzik. W pierwszy set skończył się do 11, drugi do 16, w tej chwili jest 23 do 14. Trzeba jednak pamiętać, że Chabar to zdecydowanie najsłabszy zespół spośród grupowych rywali. Naszych czekają jeszcze konfrontacje z niemieckim Friedrichshafen i z belgijskim Roselaar. Grają też piłkarze w Kielcach. Dziś znacznie zimniej niż w hali Jastrzębskiego Węgla, ale atmosfera sprzyja. Korona bowiem prowadzi z Górnikiem Łęczna do przerwy 1-0 w 1/8 finału Pucharu Polski PZPN. Wcześniej Olimpia Grudziądz zapewniła sobie awans do ćwierćfinału po zwycięstwie nad Świtem Nowy Dwór Mazowiecki po karnych 4-3. W tej chwili mecz się skończył 25-14. Jastrzębski Węgiel wygrywa pierwsze spotkanie Ligi Mistrzów w fazie grupowej. Piłkarska reprezentacja Polski kobiet dziś zagra na wyjeździe z Belgią w kwalifikacjach Mundialu 2023. W pierwszym meczu był remis 1-1, mówi selekcjonerka kadry Nina Patalon. Jeżeli chodzi o Belgię, trudno tutaj naprawdę stwierdzić, że już dzisiaj ten jeden mecz będzie cokolwiek sugerował. Na pewno koncentrujemy się na zadaniach, na pewno koncentrujemy się na tym, żeby to, co wszystko sobie założyliśmy, w 100% realizować. W ogóle mamy taką filozofię, że dla nas kluczowe i najważniejsze jest realizować wszystkie założenia na boisku. Chcemy, żeby nasz styl gry był zawsze taki sam, żebyśmy schodząc z boiska byli przede wszystkim świadomi, że daliśmy z siebie wszystko, a graliśmy dokładnie tak, jak chcieliśmy. Pierwszy gwizdek o 20:30. Remis w czwartej partii o szachowe Mistrzostwo Świata w pojedynku Norwega Magnusa Carlsena z Rosjaninem Janem Niepomniaściem jest 2-2. Dziś białymi wierkami grał Carlsen. Po 33 posunięciach obaj gracze przystali na podział punktów. Mecz ma potrwać do 14 grudnia, no chyba, że któryś z zawodników wcześniej zgromadzi 7,5 punktu. Jeśli jednak nie nastąpi rozstrzygnięcie, dogrywkowe partie wyłonią zwycięzcę w szachach szybkich. Kadra wioślarzy trenuje już w Portugalii, a polskie kajakarki rozpoczynają zgrupowanie w Zakopanem. W Tatry ma przyjechać 20 zawodniczek, ale zabraknie medalistek z Tokio, Karoliny Nai i Anny Puławskiej, mówi trener kadry Tomasz Kryk. No liczymy, że przyjdą przymrozki i uda się pracownikom COS-u Zakopane naśnieżyć tą sztuczną oświetlaną pętlę. Zaczniemy już na pewno trochę biegać na nartach biegowych, bo to fajnie tak będzie się rozbiegać. No jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą, to gdzieś okolice pewnie Czerwonych Wierchów, Kasprowego Wierchu, czyli te bardziej bezpieczne szlaki no, do turystyki o tej porze roku. Dużo treningu na siłowni, dużo treningu ogólnorozwojowego, trening na basenie pływackim. No i trening biegowy też na nogach, bo to jest też taki środek treningowy, który przez cały rok u nas się przewija. Tu stawiamy kropkę. Serwis sportowy w Trójce tuż po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

GH+. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Michał Jakubik. Przywitałem się z Państwem wielkim przebojem z roku 1981. Nie tylko w Stanach Zjednoczonych, a tam przez 7 tygodni na samym szczycie listy przebojów, ale tak jak mówię, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i w Europie i również w Polsce. I Love Rock'n'Roll, Joan Jett and the Blackhearts. Oryginalnie ta piosenka została zarejestrowana przez grupę The Arrows. 6 lat wcześniej też był przebój, ale no nie tak duży, zdecydowanie nie tak duży. Wczoraj minęło 20 lat od dnia, w którym zmarł George Harrison. To oczywiście My Sweet Lord. George Harrison stosunkowo rzadko pojawia się na falach eteru, dlatego dzisiaj postanowiłem, korzystając z okazji, przypomnieć jeszcze dwie piosenki z jego repertuaru. Pierwsza całkiem oczywista, druga mniej. Comes the sun, here comes the sun, I say, it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. For you, the winter would hold no snow. Not for you. The winter would hold no spring. Couldn't hear a robin sing. I just wouldn't have a clue. To był George Harrison w kompozycji Boba Dylana, If Not For You, a wcześniej Beatlesi i Here Comes The Sun. Dziś kończymy naszą przygodę z albumem grupy U2 Achtung Baby. To była nasza płyta listopadowa, w grudniu pojawi się inna, ale to już nie będzie U2. A dziś z albumu Achtung Baby, Acrobat i Ultraviolet. Sometimes I feel like I don't know. Sometimes I feel like checking out. I wanna get it wrong. Can't always be strong. And love it won't be To była grupa U2, dwa razy z płyty Achtung Baby, Acrobat i Ultraviolet Light My Way. Po raz ostatni też dziś, no przynajmniej na jakiś czas, zaglądamy do pudełeczka CC Records. Trzy albumy dzisiaj z trzeciej płyty, dwie piosenki i to będą dwie piosenki coverowe. Na twoją fotografię, którą dziś przysłałaś mi, i wypowiedzieć nie potrafię męki tych minionych dni. Dziś przebolałem już wszystko, zapomniałem już wszystko, zrozumiałem i wiem, już nigdy nie usłyszę kochanie. Już nigdy okrutnie dwa słowa te brzmią. Już nigdy nie zobaczę twych oczu za mgłą. Odeszłaś, jakże trudno pogodzić się z tym, że nie wrócisz ni nocą, ni dniem, myślą, ni snem. Czyż można samym żyć wspomnieniem, echem zapomnianych burz? Byłaś mi wszystkim, jesteś cieniem tego, co umarło już. Żegnaj, kochana ma i niezapomniana ma, sercem calowany mój śnie. Była piosenka Już Nigdy, kompozycja Jerzego Peterburskiego sprzed blisko 100 lat, tu w wykonaniu Maćka Cieślaka i Ścianki, a wcześniej Cool Kids of Death i Chłopiec z Plasteliny, oczywiście z repertuaru grupy Lenny Valentino. A teraz jedyna nowa piosenka w dzisiejszej audycji, Edyta Bartosiewicz. Spustoszona przez śmiech i słowa, ubita przez małe uczucia i rzeczy. Zdjęcia To była Edyta Bartosiewicz z płyty, która ukaże się 10 grudnia, a zatytułowana będzie I milczeć, i śpiewać. Piosenki z wierszy Tadeusza Różewicza. Wszystko okaże się już wkrótce. Będą również inni znani wykonawcy na tym albumie. A teraz najstarszy utwór w dzisiejszej audycji, a przynajmniej w tej wersji najstarszy. W listopadzie minęło 50 lat od płyty, a właściwie od premiery płyty, z której ten fragment pochodzi.